przez ministra rodziny i polityki społecznej w konkursie Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 czerwca, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jesteśmy w bliskim kontakcie z polskimi odpowiednikami. Tak o atakach hakerskich i hybrydowych na Polskę mówi rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Organizacje społeczne w najnowszej kampanii namawiają rząd do poparcia unijnych przepisów i odbudowy przyrody w Europie. Rosyjscy zmobilizowani, odmawiający udziału w wojnie na Ukrainie, są siłą wywożeni na front, donoszą rosyjskie media. Jesteśmy w bliskim kontakcie z naszymi polskimi odpowiednikami, aby zapewnić, że mają to, czego potrzebują, żeby odpowiedzieć na ataki hybrydowe ze wschodu, powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby, odnosząc się do serii incydentów w Polsce. Przyglądamy się tym sprawom z wielką troską, mówił. Pytany, kiedy działania takie mogą przekroczyć granicę wymagającą odpowiedzi NATO, stwierdził, że leży to w gestii samego sojuszu. Dodał przy tym jednak, że o ile wie, wewnątrz sojuszu nie toczy się obecnie aktywna dyskusja na temat uruchomienia artykułu 5 z tego tytułu. Niedawno szef MSZ Radosław Sikorski mówił, że Polska jest celem operacji hybrydowej. Natura ratuje ludzi, przekonują organizacje społeczne w najnowszej kampanii dotyczącej odbudowy przyrody w Europie. Chcą, aby ich głos i część obywateli dotarł do polskiego rządu, aby ten zmienił zdanie i zagłosował za unijnymi przepisami. Chodzi o rozporządzenie Nature Restoration Law, które zakłada odnowę ekosystemów w krajach członkowskich, w tym mórz, rzek, lasów czy torfowisk. Agnieszka Jasik. Ratownik medyczny, rolnik i działkowiec w spotach mówią o skutkach zmiany klimatu i konieczności wprowadzenia unijnego prawa. Z powodu upałów każdego roku w Europie umiera 130 tysięcy osób. Potrzebujemy NRL, aby przetrwać jako ludzie. Marta Klimkiewicz z fundacji Client Earth mówi, że Polska jest w gronie 9 państw, które odmówiły poparcia unijnego rozporządzenia. Wystarczy, że Polska zmieni zdanie i 17 czerwca, kiedy będzie kolejne głosowanie w Radzie Unii Europejskiej, Polska powie tak. I wtedy Nature Restoration Law wejdzie w życie. Rząd zgadza się z potrzebą wprowadzenia środków odbudowy zasobów przyrodniczych, ale miał zastrzeżenia dotyczące unijnego projektu, mówi rzecznik Ministerstwa Klimatu Hubert Różyk. Projekt unijnego rozporządzenia nie sprostał jednak oczekiwaniom społecznym i w swoich założeniach nie uchronił się przed rozbieżnościami. Wątpliwości polskiego rządu budziły m.in. kwestie finansowania. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Rosyjscy zmobilizowani, odmawiający udziału w wojnie na Ukrainie, są siłą wywożeni na front, napisał portal Wiorstka. Według dziennikarzy nie są to pojedyncze przypadki, ale działania obejmujące setki osób w wielu regionach Rosji. Maciej Jastrzębski. Rosjanie, którzy dostali powołanie do armii, a nie chcą jechać na wojnę, są pod lufami karabinów, doprowadzani do samolotów i wywożeni na front. Komisarze wojskowi nie zwracają uwagi na choroby, odniesione wcześniej rany i inne powody, które zgodnie z prawem zwalniają obywateli Rosji z obowiązku służby wojskowej. Portal Wiorstka podaje jako przykład grupę około 180 zmobilizowanych, których mimo oporu siłą wyciągnięto z koszar, zbito pałkami i wysłano na wojnę. Świadkowie informują, że żołnierzy, którzy uciekli z frontu lub zostali wysłani na tyły w związku z odniesionymi ranami, a odmawiają ponownego udziału w wojnie, wiązano i wrzucano do ciężarówek. Według Wiorstki takie działania nasiliły się w maju i są konsekwencją rozkazów z Moskwy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A w najbliższą sobotę w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie odbędą się drzwi otwartych. Lekarze specjaliści będą udzielać porad w zakresie chorób onkologicznych. Można będzie wykonać niektóre badania oraz uzyskać informacje dotyczące profilaktyki. Dagmara Mokwa, zastępca kierownika Zakładu Profilaktyki Nowotworów, podkreśliła, że do Narodowego Instytutu Onkologii można przyjść całą rodziną. Najbliższa sobota zaplanowana jest jako spotkanie ze wszystkimi dorosłymi panami i paniami, ale i również spotkanie z naszą najmłodszą częścią społeczeństwa. Był dopiero dzień matki, dzień dziecka, wkrótce dzień taty, więc to naprawdę super okazja, żeby całą rodziną pojawić się u nas w Narodowym Instytucie Onkologii po to, żeby skorzystać z porad specjalistów, porozmawiać o profilaktyce, żeby wykonać badania profilaktyczne. Na dzieci będzie czekał dentobus, w którym można wykonać przegląd zębów, a także Melex strażacki dla dzieci. Będzie odbywać się edukacja przeciwpożarowa oraz czynna będzie strefa aktywności organizowana przez Fundację Multisport. Akcja edukacyjno-profilaktyczna Dzień Drzwi Otwartych w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie odbędzie się w godzinach od 9 do 14. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Reprezentacja Polski, ta piłkarska, przygotowuje się do Mistrzostw Europy. To drugi dzień zgrupowania. Zbliża się pierwszy mecz kontrolny z Ukrainą. Na ten, jak i na kolejny z Turcją, kibiców zachęca do udziału sam selekcjoner Michał Probierz. Zapraszam wszystkich, którzy by nas chcieli pożegnać, także na mecz Polska-Ukraina 7 i na mecz Polska-Turcja 10. Na pewno cieszylibyśmy się bardzo, żebyście byli naszym 12. zawodnikiem przed tymi mistrzostwami. Dzisiaj trener dowołał jednego zawodnika, 21-letniego pomocnika Jakuba Kałuzińskiego. Niepewny jest stan zdrowotny Bartłosza Slisza. A nasi najbliżsi rywale Ukraińcy grali towarzysko z Niemcami i z gospodarzami Euro zremisowali bezbramkowo. We Francji i Hiszpanii żyją transferem Kyliana Mbappé z PSG do Realu Madryt. Francuz podpisał 5-letni kontrakt, a oficjalnie zadebiutuje zapewne w meczu o Superpuchar Europy z Atalantą Bergamo, a to spotkanie zostanie rozegrane w sierpniu w Warszawie. Na Mistrzostwach Europy WAM w futbolu kolejne wysokie zwycięstwo Polaków. Po wygranej 7-0 z Grecją dziś nasi zlali Szkotów. 15-0 Polacy zapewnili sobie udział w ćwierćfinale. O półfinał powalczy jutro na kortach Rolanda Garrosa i Iga Świątek około godziny 13 zmierzy się z Czeszką Marketą Wondruszową. Wcześniej od 11 zagrają Amerykanka Coco Gauff z Tunezyjką Ons Jabeur. Dzisiaj do ćwierćfinału awansowały najgroźniejsze rywalki Polki w walce o tytuł: Białorusinka Aryna Sabalenka i Kazaszka Jelena Rybak. Kina. W turnieju mężczyzn awans Nowaka Dżokowicza po blisko 5-godzinnej walce pokonał w 5 setach Argentyńczyka Cerundolo. Rywalem Serba będzie Norwek Rud, który wyeliminował Amerykanina Fritza. Rosjanina Miedwiediewa wyrzucił za burtę Australijczyk Deminaur. W trwającym meczu Duńczyka Rune z Niemcem Zwieriewem po 1 w setach. A reprezentacja siatkarzy wraca do gry w Lidze Narodów. Polacy zagrają jutro w Fukuocy z Bułgarami. Podekscytowany grą w narodowych barwach jest Jakub Popiwczak, którego zabrakło w pierwszym turnieju w Turcji. Czuć ten splendor, te wszystkie reprezentacje, jemy razem, jeździmy windą razem, widzimy się, widzimy tych wszystkich dużych, także to na pewno dodaje temu wszystkiemu takiego czegoś ekstra. No natomiast musimy się skupić na tym, co najważniejsze, czyli po prostu granie w siatkówkę, to czego trener zawsze od nas wymaga, skupienie się na każdym kolejnym powtórzeniu, każdym treningu, każdym dniu. No myślę, że wszystko tu się będzie rozgrywało po naszej stronie boiska. No jesteśmy na tyle mocnym zespołem, że przede wszystkim musimy się skupić na sobie i na naszej grze i to będzie najważniejsze. Początek spotkania Polska-Bułgaria jutro o 8.30, a kolejny sport w Trójce też jutro o 7.00. Jutro miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie burze, miejscami z gradem. Na termometrach od 19 do 23 stopni. Chłodniej będzie na południu i nad morzem od 14 do 18 stopni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam. Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Michał Nogaś, dobry wieczór Państwu. 3 czerwca, za kilkadziesiąt minut, obchodzić będziemy 35. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce. Pomyślałem, że dziś w audycji musi pojawić się ktoś wyjątkowy i ktoś, kto doskonale pamięta atmosferę tamtych czasów, kto łączy też bycie osobą działającą w sferze kultury z byciem zwierzęciem politycznym, w tym takim filozoficznym ujęciu. I oto w studiu osoba idealna, wielka polska aktorka, ale także, no powiem to, zwierzę polityczne, osoba polityczna, 35 lat temu bardzo silnie zaangażowana w działalność na rzecz opozycji. Joanna Szczepkowska. Dobry wieczór, pani Joanno. Dobry wieczór. Witamy w Trójce. Pamięta pani 4 czerwca, jaki to był dzień? Jaki to był dzień tygodnia? Nie, jaka to była atmosfera? Czy było ciepło? Co się działo wtedy? Myślałam, że mnie pan... Niedziela to była chyba, z tego co pamiętam. Musiała to być niedziela. No pewnie, że pamiętam. To były niebywałe zupełnie... entuzjazm, to było napięcie. To było napięcie, jak będzie. Oczywiście nikt z nas po żadnej stronie wtedy nie przypuszczał, że to będzie aż takie zwycięstwo, bo to po prostu była wielka niespodzianka. Oczywiście, kiedy mówimy o 4 czerwca, to musimy pamiętać, że jednak wiedza nasza była 5 czerwca, bo myśmy 5 czerwca już wiedzieli na pewno, jak jest. No tak, ale żeby to wszystko wytłumaczyć, bo dobrze byłoby to przenieść na pokolenia, które właśnie nie pamiętają, no to by trzeba było wrócić do PRL-u. Ja myślę, że to jest bardzo cenne, o czym pani powiedziała, że jesteśmy z tych pokoleń, nawet jeżeli dzieli nas jakiś okres, które pamiętają. Ja miałem wtedy 11 lat i doskonale pamiętam to napięcie w rodzinnym domu. Czy wygramy i jaka będzie skala tego zwycięstwa. Ale pamiętam też drogę dochodzenia do wyborów, czyli debatę Wałęsa-Miodowicz, wcześniej oczywiście stan wojenny, potem pierwsze spotkania przy okrągłym stole, no i dopiero ten 4 czerwca jako jeden z efektów rozmów komunistów z opozycją. Więc wróćmy do PRL-u, tak jak pani powiedziała. No właśnie, bo żeby to wszystko zrozumieć dzisiaj, takie pojęcia jak demonstracja, czy takie pojęcia jak strajk, to są pojęcia codzienne. Mało tego, to są pojęcia, które się często nam kojarzą z jakąś uciążliwością, prawda? No nie możemy przejechać przez miasto, bo jest jakaś demonstracja, coś tam nam wysypują na autostrady. Czy oni muszą znowu w tej Warszawie protestować? Właśnie, prawda? Natomiast wtedy... W tym przejściu z PRL-u do tej rzeczywistości naszej, takie pojęcia jak strajk, czy takie pojęcia jak demonstracja, kojarzyły się z czymś niewykonalnym. I kiedy do czegoś takiego dochodziło, to była to sytuacja całkowicie niecodzienna i całkowicie dla nas nowa. I w jakimś sensie można powiedzieć... święta. To było naprawdę niezwykłe doznanie. Ja starałam się jakiś czas temu opowiedzieć nastolatce o PRL-u i puste haki, prawda, w sklepach mięsnych, czy ten brak towaru, ten ocet na półkach, to jest mało zrozumiałe dla... To znaczy, to jest jakieś takie abstrakcyjne obrazy. Więc starałam się taką kwintesencję jakąś tego PRL-u i opowiedziałam jej, że kiedyś dostałam pocztówkę z Paryża, na której była kawiarnia z kolorowymi parasolami. I w tej kawiarni siedzieli ludzie i rozmawiali. I ja tą pocztówkę oglądałam właściwie codziennie i oglądałam ją pod szkłem powiększającym. Bo ja chciałam zobaczyć, jak wyglądają ci ludzie, którzy siedzą sobie pod kolorowymi parasolami, co u nas po prostu nie było nawet możliwe, żeby sobie wyobrazić. Jak wyglądają ich twarze? Oglądałam pod szkłem powiększającym takie twarze rozluźnione, uśmiechnięte. U nas tego nie było. I żeby to wszystko sobie w ogóle wyobrazić, jak wyglądała codzienność, jak myśmy wyglądali. Ja miałam to szczęście, że na drugim roku szkoły teatralnej, jako osoba francuskojęzyczna, ja znałam francuski, zostałam wysłana razem z trzema kolegami do Francji, do Avignon, na festiwal do Avignon. I myśmy zatrzymali się pierwszego dnia w Paryżu. Wszystko zrobiły nasze rodziny, żebyśmy nie odróżniali się od tłumu paryskiego i byliśmy ubrani w komisach, nam kupili jakieś ubrania zachodnie. Więc teoretycznie myśmy się nie różnili, zwłaszcza, że myśmy wszyscy naprawdę dobrze mówili po francusku. Gdziekolwiek weszliśmy, do jakiegokolwiek sklepu, mówili nam zdrastwujcie. Mówili nam po rosyjsku. Myśmy gdzieś w sobie mieli tę energię tego wschodu, tego jakby gorszego sortu. I to było straszne przeżycie dla nas. I też myśmy, bo dlaczego? Bo myśmy mieli jakiś taki popłoch w oku na widok tych towarów. Ja pamiętam, że się zastanawiałam, ile ja mogę na przykład bananów kupić. 2, 3. Nie mogłam pojąć, że ja mogę wszystko, jeżeli bym miała pieniądze. Bo tam nie było, dodajmy trudne słowo, reglamentacji. No nie, no tak, i to wszystko było, myśmy byli naprawdę wtedy, ja sobie zdałam sprawę, z jak zupełnie innej planety jesteśmy. I teraz, żeby sobie właśnie to wszystko uzmysłowić, czym były pierwsze strajki? To było niezwykłe doznanie, że ktoś w ogóle zdecydował się na bunt. Ja pamiętam strajk w Ursusie, jakim był dla nas przeżyciem, bo to najpierw były takie strajki mniejsze. To wyjaśniamy tym, którzy nie pamiętają, 1976 rok. Jest pan świetnie przygotowany. Ja muszę powiedzieć, bo to jest też, jeżeli wspominamy, to jest też ciekawe, jak ci, którzy naprawdę byli w środku wydarzeń, jak często się zdarza, że mniej wiedzą, jeśli idzie o daty, o nazwiska, jakieś takie rzeczy, których się potem uczy w szkole. Pamiętam, jak miałam jako nastolatka wypracowanie napisać o II wojnie światowej i sobie pomyślałam, że no świetnie, to ja zapytam rodziców, czyli ludzi, którzy przeżyli. Oni bardzo mało wiedzieli, ponieważ posługiwali się pewnymi impresjami, pewnymi obrazami. I teraz, jeżeli mówimy o tych miesiącach poprzedzających te wybory, tego 4 czerwca, no to dla mnie był to czas niezwykły. Dlatego, że ja byłam proszona przez przyszłych posłów i senatorów o taką pomoc w tych spotkaniach. Dlaczego? Dlatego, że ja byłam bardzo zaangażowana w podziemie wtedy. W związku z tym znałam tych wszystkich ludzi, którzy, no tych opozycjonistów, ludzi, którzy się w więzieniach przesiedzieli. I jednocześnie ja miałam z nimi kontakt. W związku z tym można było w mojej osobie połączyć kogoś, kto jest bardzo silnie zaangażowany, z osobą obytą z publicznością. Więc ja miałam za sobą, znaczy przed sobą wtedy, spotkania wyborcze z takimi ludźmi jak Jacek Kuroń, jak Adam Michnik, jak Bronisław Geremek, jak wspaniała Zofia Kuratowska. I to były przeżycia jedyne w swoim rodzaju. Za chwilę o to zapytam, ale wróćmy teraz do opowieści o pani. A skąd to wielkie zaangażowanie w działalność opozycyjną, w bycie w podziemiu? Czy pani to wyniosła z domu? Myślę, że z jednej strony tak. Dlatego, że właściwie w moim domu tło polityczne i takie tło sprzeciwu wobec tego, co się dzieje, na miarę możliwości tamtego czasu, było zawsze. Znaczy, ja pamiętam swojego ojca jako dziecko, słuchającego Wolnej Europy. I ja wzrosłam, po prostu można powiedzieć, no, od pierwszych lat życia w tej takiej schizofrenii, że coś, o czymś mówimy w domu, czegoś słuchamy w domu, o czym nie możemy mówić poza domem. I o czym w żadnym wypadku na przykład nie mogę powiedzieć w szkole. Nie mogłam powiedzieć, że mój ojciec słucha Wolnej Europy, bo by poszedł siedzieć po prostu. Więc jeżeli dziecko się z tym styka, to w jakimś sensie z tym wzrasta, że jest jakaś sytuacja nienormalna. I byłam przygotowywana do takiego też życia, że się żyje w pewnej prawdzie, która jest prawdą zamkniętą, której nie można nawet przenieść na teren szkoły. I to było tak, ale potem się zdarzyła w moim życiu rzecz, która była niewątpliwie taką cezurą. To znaczy ja w Teatrze Współczesnym, w swoim pierwszym teatrze, do którego byłam zaangażowana, spotkałam się od razu w garderobie z Haliną Mikołajską. Wielką aktorką, fantastyczną. A wtedy tworzył się Komitet Obrony Robotników. To może zrobię mały wtręt, bo to jest doskonała okazja, żeby o tym powiedzieć. Halina Mikołajska, wielka aktorka, żona wielkiego pisarza, Brandysa, była jedną z tych kobiet, o których moim zdaniem na przestrzeni lat czy dekad mówi się zbyt mało, w ogóle nie pamiętając, jak istotną rolę odegrały kobiety w Powstaniu Solidarności, a wcześniej Komitetu Obrony Robotników. Tak, zdecydowanie. To jest taki ból wielki, dlatego że ja byłam bardzo blisko tego. Byłam młodziutką aktorką, dopiero po szkole, ale trzeba przyznać, że efektownie już jakoś się ta moja, powiedzmy, kariera toczyła, więc ja występowałam w teatrach telewizji, grałam bardzo duże role, więc to wszystko bardzo dobrze wyglądało, ale też siedziałam właśnie w tej garderobie malutkiej z wielkiej, najwyższej miary aktorką, która wtedy nie mówiła właśnie w tej garderobie o swoich rolach. Nie mówiła o tym, o czym na ogół aktorzy ze sobą rozmawiają, a ja już jako córka aktora byłam do tego przyzwyczajona, prawda, że nie wiem, przychodzi aktorka i mówi, słuchajcie, wczoraj zrobiłam taką pauzę i była taka cisza na widowni, takie brawa dostałam. Ona w ogóle nie rozmawiała na ten temat, rozmawiała na tematy bieżące właśnie na tym, że trzeba chronić robotników, którzy są represjonowani. Były jakieś listy wtedy pisane, prawda, które trzeba było roznosić. Ja w tym bardzo pomagałam. Ja rzeczywiście też zanosiłam jako młodziutka aktorka listy do różnych osobistości z prośbą o to, żeby ktoś ten list podpisał, protestacyjny. Podpisanie takiego listu naprawdę wiązało się z ogromną odwagą. Ogromną, dlatego że to było wtedy oficjalne potwierdzenie, jestem przeciwko władzy. Władza wyciągała konsekwencje i zabranie paszportu nie było jedyną. No nie, no jeśli chodzi o Halinę, to ona to okupiła strasznymi rzeczami. To znaczy, to co dzisiaj nazywamy hejtem, było inaczej wyrażane. To znaczy, ja też tego doświadczyłam. To znaczy, całej lawiny listów z groźbami, z szyderstwami, z takim no, opluwaniem najgorszymi słowami. Do pani pisano, tak? Tak, tak. Co tak, na przykład, jeżeli mogę spytać? To było, ja pamiętam taką scenę, właśnie taka filmowa scena, można powiedzieć. Pojechałam na wakacje, a mój ojciec, który był zapalonym podróżnikiem, myśmy grali wtedy w jednym teatrze, w Teatrze Polskim. I zawsze miał taki zwyczaj, że przyjeżdżał do mnie. Gdziekolwiek ja nie byłam, on mnie odnajdywał gdzieś. Ja pamiętam, że byłam w jakiejś takiej leśniczówce i nagle przyjechał mój ojciec, jakiś taki szczęśliwy taki i mówi, słuchaj, byłem w teatrze, nie masz pojęcia, ile listów jest do ciebie. Otwiera tam taką torbę wielką i rzeczywiście wyjmuje plik listów. Taki szczęśliwy, że ja jestem taka lubiana. Więc ja otwieram pierwszy ten list. On siedzi przede mną, a ja tam czytam. Niedługo twój ojciec zginie pod czerwonym samochodem. To było pierwsze zdanie, które ja przeczytałam. I teraz ja musiałam udać przed nim, że czytam jakąś bardzo miłą, prawda, wiadomość dla mnie i komplementy, bo ja nie chciałam go ranić. To była cała taka torba takich listów z tego rodzaju pogróżkami. Tego rodzaju. Więc atmosfera wokół ludzi, którzy rzeczywiście świadczyli o swoim proteście, o swojej niezgodzie na to, co się dzieje, była skrajna. Też niesamowite, bo przecież wtedy w zupełnie innej żyło się rzeczywistości, no i komuniści dzierżyli pełnię władzy, więc nawet nie można było wyjść i stanąć publicznie w środku miasta i powiedzieć, czuję się zastraszana przez władzę, prawda? Nie, to w ogóle takich rzeczy, takie jak są dziwne, dlatego strasznie trudno jest o tym opowiadać, bo wtedy w ogóle się mówiło innym językiem. Znaczy w ogóle się pewnych rzeczy nie mówiło. Ja pamiętam, była taka historia, kiedy mój teatr, nie, nawet nie mój, ja tam występowałam gościnnie, teatr dramatyczny, grałam w Królu Lirze z Gustawem Cholubkiem i nagle Adam Michnik, który wtedy już akurat wyszedł z więzienia, poprosił mnie o rozmowę taką u siebie. Ja przyszłam i on wszystko to, co miał mi do powiedzenia, pisał na kartce. Czy ta rozmowa się w ogóle nie odbyła? Odbyła się, tylko on mi podawał kartki z czym? Z prośbami takimi, żebym ja, bo myśmy gościnnie pojechali do Niemiec. Chyba wciąż musimy wyjaśniać, podsłuchy były w mieszkaniu. Tak, tak. Znaczy taka rozmowa nie mogłaby się odbyć. On miał do mnie prośbę szczególną, żebym ja mianowicie przewiozła jego książki, które były tam drukowane. I prośba trzecia, pamiętam ją bardzo dobrze, że napisał, ale to już jest na czapę, to pamiętam, że tak. Chodziło mu o to, żebym zawiozła list, jakby jego taki artykuł do Wolnej Europy. No muszę powiedzieć, że to było, znaczy tych pierwszych, znaczy przywiezienia tych jego książek ja się podjęłam. Natomiast już tego nie, ja się przestraszyłam, dlatego że to nawet nie chodziło o mnie. Chodziło o to, że gdyby to znaleziono, to cały teatr by siedział. Znaczy ja narażałam swoich kolegów wtedy. No natomiast to już jest western, to jak ja przewoziłam, jak ja musiałam zdobyć te książki, jak nawiązać kontakty. Chcę posłuchać. Ale trzeba pamiętać, że, bo to jest jeszcze tak, że myśmy wszyscy mieli świadomość, że jeżeli jedziemy za granicę, to każdy z kolegów, kto nam towarzyszy na ulicy, to może być ten, który donosi. Czyli to była ta świadomość, że każdy spotkany w pracy może być agentem, tak? Tak, absolutnie. Tak, najmilszy z kolegów mógł być agentem. To jest jak w tych słynnych powieściach o tyranii komunistycznej w Albanii albo gdzieś, że ten miły człowiek, któremu mówimy dzień dobry w windzie, katuje w ubeckim więzieniu naszych sąsiadów albo przyjaciół. Tak, tak. I teraz ja pamiętam, że zostałam zakwaterowana, bo przecież też nie było tak, jak myśmy wyjeżdżali, że myśmy mieszkali osobno. Każdy miał jakiś tam pokój z kimś albo z kilkoma osobami też. Z koleżanką. No i teraz ja nie wiem. Ja nie wiem, co, jak naprawdę, jak jest z nią. Czy to nie jest ta osoba, która na przykład... Ja wiedziałam, że ja nie mogę jej pokazać tych książek, że ja nie mogę, ale jeszcze musiałam wyjść sama. Dostałam kontakt telefoniczny do kogoś, też na tej kartce. No i teraz cała taka jakaś moja historia, żebym ja mogła wyjść sam, żebym ja nie była śledzona. To naprawdę nie było proste. No mnie się to udało, potem oczywiście te budki telefoniczne, rozglądanie się, czy nikt nie widzi, że ja tutaj do kogoś dzwonię. No i potem spotkałam się z kimś, rzeczywiście dostałam torbę książek. No i muszę powiedzieć, że rzeczywiście na granicy, już kiedy wracaliśmy, kiedy ja wiedziałam, co ja mam w walizce, gdyby celnik otworzył mi tą moją walizkę, no to moje losy by były rzeczywiście bardzo trudne. No ale udało się. Ale wiem, takich rzeczy, o których ja teraz opowiadam, to później już było bardzo wiele. Dlatego, że później był stan wojenny. Ja miałam dwójkę małych dzieci, dwie małe córeczki. No i od razu propozycje, żeby się u mnie w domu odbywały tajne zebrania. To była jedna propozycja. Druga, jeszcze trudniejsza, to znaczy taka, żeby u mnie był punkt kolportażu tak zwanej bibuły, czyli pism podziemnych. No ja oczywiście na to wszystko przystałam. I dzisiaj jak sobie tak myślę z tej perspektywy, no gdyby nas namierzono, to ja idę na oczach moich dzieci do więzienia oczywiście, a one do domu dziecka. Bo tak to było. Tak było z Kuroniami na przykład, prawda? Że ich syn poszedł natychmiast do domu dziecka, więc nas by wyaresztowali. Ja tak dzisiaj, kiedy te emocje opadły, ja się zastanawiam, jak to było. To znaczy, jak to było możliwe, że ja narażałam swoje dzieci na to. No to jest tak zwany stan wyższej konieczności. No właśnie, co panią niosło? To się tak nazywa, stan wyższej konieczności. To się po prostu osiąga w takich momentach, kiedy się dokonuje wyborów trudno zrozumiałych, naprawdę niezrozumiałych w czasach pokoju. W czasach, kiedy wszystko jest takie normalne, bo inaczej się myśli. Natomiast w tym stanie wyższej konieczności po prostu się działa inaczej, myśli się inaczej. No to było, to tak było, trzeba się było przydać. I teraz pamiętam, bo te zebrania, to wszystko to jeszcze jakoś, ja nie pamiętam strachu. Natomiast strach pamiętam, kiedy trzeba było w plecaku, idąc ulicą, udając spokój, nieść te pisma, przenosić je do innych miejsc. Ja byłam też w to zaangażowana. I teraz ten moment, kiedy się to coś niesie, a kiedy na ulicach stoją wszędzie wozy milicyjne i kiedy rewidują kogo chcą, podchodzą i nagle po prostu odbywa się rewizja. I to ja pamiętam te miękkie nogi, ja pamiętam te strugi potu na plecach. I wtedy się myśli właściwie głównie o rodzinie. Znaczy nie tyle o własnych losach, ile o, no właśnie, co będzie z dziećmi. No ja też byłam przesłuchiwana wielokrotnie, trzymana tam na to wszystko, o czym się opowiada, czyli to, że na przykład czeka się w pokoju na to przesłuchanie i czeka się samotnie. Czeka się bardzo długo. I to jest ten, właśnie jedna z takich tortur, prawda? Że to napięcie rośnie. To jest ta taktyka wykończenia przeciwnika, tak? Tak, tak. No i potem ten stół, to przesłuchanie, gdzie siedział, jak byłam kilka razy przesłuchiwana, na przykład, ponieważ na przykład podpisałam taki list protestacyjny, że się bije młodych ludzi, ZOMO bije, pałuje młodych ludzi. No ja to widziałam z mojego okna. Ja po prostu byłam świadkiem tego, więc podpisałam, oczywiście, że podpisałam. No i byłam w tej sprawie wyzwana. I to były niezwykłe rzeczywiście takie okoliczności, właściwie trochę filmowe. Znaczy zawsze siedziało dwóch panów. Jeden był bardzo miły, a drugi był bardzo ostry. Dobry i zły milicjant. Tak, tak. I to był ten kij marchewka. Jeden w ogóle był taki, że no proszę pani, ale pani Joanno, no przecież my wiemy jak jest. Na przykład. No ale to jest praca, to jest taka nasza praca. A drugi mówił na przykład, ale to pani naprawdę widziała jak biją, kto bił, nazwisko. Jak nazwisko. No tak, jeżeli pani widzi, że ktoś kogoś bije, no to trzeba interweniować i w ogóle wylegitymować takiego kogoś. No jak wylegitymować, kiedy są gazy łzawiące, kiedy po prostu pałują ludzi, to jest po prostu fizycznie nawet niemożliwe, żeby podejść do kogoś, proszę, legitymację tego ZOMO. Natomiast oni takie abstrakcyjne rozmowy prowadzili, no i potem była ten najtrudniejszy moment przesłuchania, to znaczy proszę podpisać protokół. A takie były dyrektywy podziemia, żeby nie podpisywać niczego. Bo mogą podmienić. Tak. I to było rzeczywiście, to był ten najtrudniejszy moment, kiedy po prostu się odmawiało podpisania czegokolwiek. Czegokolwiek. No ale pani tu jest, prawda? Ma pani ten dokument, my przeprowadzamy z panią tę rozmowę, proszę to podpisać. Nie. No i to było rzeczywiście, nie wiadomo było, jak to się skończy. Ja mam taki, zresztą mam to w swoich archiwach, że kiedyś siedziałam na podwórku po prostu z dziećmi swoimi, które się bawiły. Przyszła jakaś taka kobieta, powiedziała, że jest z milicji i proszę pani jest niearesztowana, tylko pani przeszła tam któregoś dnia nie po pasach. I my tutaj mamy to jakoś, no nie było oczywiście jakichś radarów, niczego takiego. My mamy tutaj takie ten, proszę tutaj podpisać, że pan się do tego przyznaje. To tylko tyle, taka formalność. I to jakieś daty konkretne, kiedyś pani tutaj przeszła, tutaj panią milicjant zobaczył, proszę to podpisać. I do domu, żebyśmy weszły. Żeby to, bo tutaj wie pani, jest niewygodnie, to proszę do domu. Ja mówię, nie proszę pani. Ale co, jak to? Nie, mówię, nie, ja nie mam kluczy. Jak to pani nie ma kluczy? Proszę pani, tu siedzi z dziećmi. Nie mam kluczy, ktoś zaraz przyniesie. Nie, po prostu nie. No i teraz, żeby tego nie podpisać. Ja pamiętam, że ona ze mną siedziała i co ciekawe mówiła tak, proszę pani, pani jest kobietą też. Ja, to jest moja praca. Ja panią proszę, ja też mam dom. Ja muszę już iść do domu. Niech pani to... No nie podpisałam tego. I mam taki dokument, że potem mi przysłali, zwolniona na mocy amnestii. Z jakiejś tej przewiny. No tak, to był... No tak, naprawdę to był taki stan, no można godzinami, to byśmy musieli do rana tutaj siedzieć. No i potem nagle, aha, bo o Halinie Mikołajskiej, to jest bardzo ważne. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że siedzi w garderobie aktorka, ona była bardzo piękną kobietą, taką o takiej niezwykle długiej szyi, piękną, taką miała białą cerę, była szlachetna taka ta uroda, piękne ręce. I ubrana w taką klasyczną suknię, kapelusz i mówi mi tak, wiesz, jak ja będę aresztowana i będę siedziała w więzieniu, i tu już padł żart, to wiesz, czego się najbardziej boję? Że nie będę miała swojego kremu. Kremu Ponsa, to była taka firma, którą też można było tylko w komisie dostać. No taki żart. I oczywiście nie mogłam sobie, no, w ogóle wszystko było żartem, że ta kobieta będzie w jakichś kajdankach. To niemożliwe. I tak się stało. Z 12 na 13 grudnia ona była aresztowana. I rzeczywiście w tych kajdankach siedziała w tym milicyjnym wozie, nie wiedząc dokąd jedzie. Mając naprawdę najczarniejsze myśli. Co to może być? To wszystko się mogło dziać. Kiedy myślę o wdzięczności losu jakiejkolwiek, to zawsze przykład Haliny Mikołajskiej przychodzi mi do głowy, bo bardzo ciężko już chore, ale dożyła tych częściowo wolnych wyborów. Zmarła, przypomnę, 22 czerwca 1989 roku, czyli no jednak dotarło do niej, że jest radość, euforia, że wybory częściowo wolne zostały wygrane i opozycja wzięła to wszystko, co było wtedy możliwe. Proszę opowiedzieć, jeżeli mogę o to prosić, o atmosferze tych spotkań, w których pani brała udział przed wyborami. Jeździła pani z tymi kandydatami? Tak. Co tam się działo? Ja najbardziej pamiętam, to było najbardziej chyba niezwykłe i to było moje pierwsze takie spotkanie, to było z Zofią Kuratowską, wspaniałą lekarką, która właśnie postanowiła się też jakoś poświęcić i zrezygnowała ze swojego właśnie zawodu i, no i poświęcić się tej sprawie i zostać w Sejmie. Pamiętam, że to było w Nowym Sączu. Ja dotarłam do tego Nowego Sącza i nagle się strasznie padało, ale to była ulewa. I myśmy tak szli, pamiętam, do tej jakiejś takiej małej estradki, bocznymi jakimiś drogami, po strasznym błocie, w tej ulewie, pod parasolami, absolutnie przeświadczeni, że będziemy mówić do 5, może 6 osób. No bo ile osób może wyjść w taką ulewę? Do jakiejś, no, sprawy właśnie politycznej. i wchodzimy na tą estradkę. Jest po prostu tłum tych parasoli. Ja tego nigdy nie zapomnę. I wtedy myśmy byli wszyscy zaskoczeni. I ja wtedy pomyślałam sobie, że my chyba jednak wygramy. Bo jeżeli jest taka sytuacja, jeżeli w taką ulewę przychodzi rzeczywiście nieprzebrany tłum, właściwie ja nie wiem, tam się chyba całe miasto zgromadziło, a być może jeszcze dojechało wiele osób. Jest ten tłum parasoli, ja tego nie zapomnę nigdy. Nie zapomnę nigdy też spotkania Jacka Kuronia, które bez sensu byłam poproszona o prowadzenie, ponieważ on był showmanem urodzonym i on naprawdę potrafił to. On potrafił natychmiast nawiązać kontakt z publicznością. Ciekawe, jako minister pracy był nawet gwiazdorem telewizyjnym przez jakiś czas, ale prawda? Ale tak, tak, on tego nie... Ja tak no weszłam, pamiętam, że go tam przedstawiałam, coś o nim opowiadałam, ale tak widziałam, że to jest zupełnie niepotrzebne. I on wszedł, tak był niezwykle dynamiczny. I co ja pamiętam? Pamiętam, że odpowiadał na wszystkie możliwe pytania, ale zwykle tak jest, do dzisiaj tak jest, że przy takich spotkaniach różnych zawsze się trafi tak zwany wariat. Znaczy po prostu ktoś, kto będzie mówił, nie zada tego pytania, plutł jakieś bzdury, prawda? No i tak było. Nagle się ktoś tam zgłosił do pytania i zaczął po prostu coś pleść. I to trwało i trwało. A Jacek mówi, i tam były, no już dobrze, niech pan skończy. A Jacek mówi, nie, wysłuchajmy pana. To było niezwykłe. I to był cały Jacek. Znaczy po prostu on miał taką, znaczy no dobrze, on może ma nie za dobrze w głowie, ale on ma coś do powiedzenia. I to była też jakiś obraz przyszłości, prawda, że no, ktoś może być, mieć, jak to my mówimy, nie po kolei, ale on jest ważny, on jest obywatelem tego kraju, więc go wysłuchajmy. No takie były te spotkania. Pamiętam też pojechałam właśnie, to Adam Michnik, który nagle musiał się zetknąć z posłowaniem na Śląsku. I pamiętam, jak on do mnie zadzwonił i zapytał, czy ja mogę go spotkać z Kazimierzem Kucem. Ja mówię, ale po co? No, ja muszę wiedzieć jak najwięcej o Śląsku. Ja po prostu za mało wiem. A to jest, no i ja rzeczywiście ich poznałam, ich spotkałam. To się potem skończyło wielką przyjaźnią, właściwie do końca życia Kazimierza Kuca. I on odbywał takie lekcje po prostu. Co to ja, jak zrozumieć tych ludzi, czego oni potrzebują. No i potem pamiętam właśnie te tłumy na tych, tam na Śląsku i pamiętam atmosferę czegoś tak zupełnie nowego, że nagle każdy mógł zadać każde pytanie z ulicy. A pani zdaniem wtedy, na przełomie maja i czerwca 89 roku, kiedy już wiadomo było, że za chwilę naród się wypowie, to kto się bardziej bał? Komuniści czy opozycja? Znaczy bał w jakimś sensie, że był niepewny. Co się wydarzy? Ja myślę, że opozycja, znaczy nawet nie myślę, no po prostu wiem, bo wtedy byłam bardzo blisko nich wszystkich. To była nadzieja na chociaż trochę miejsc w Sejmie. To tak było. To nie było takiej świadomości, że to do tego stopnia przeważy. Że po prostu Solidarność naprawdę wygra te miejsca w Sejmie. To była taka nadzieja, że trochę miejsc będzie i że potem będzie małymi krokami będziemy dochodzić do tej prawdziwej wolności. No ale takiej wygranej się nikt nie spodziewał. A władza była butna wtedy? Nie, no władza była pewna wygranej. Przecież były tak zwane listy krajowe, które były właśnie poobsadzane głównie tym PZPR-em. I oni byli absolutnie pewni do tego stopnia, że nawet nie było żadnego planu na drugą turę. Bo to było ważne, przecież była druga tura, ale oni uważali, że druga tura nie będzie potrzebna, bo to wszystko będzie przesądzone w pierwszej. I że oni właśnie te listy krajowe wygrają. Tymczasem to wszystko przegrali. Wszystko. No i no tak, i to było wielkie zaskoczenie. To było wielkie zaskoczenie, no tak. I potem właśnie był ten, piąty. Albo jeszcze bardzo ważna rzecz, jeżeli my rozmawiamy o 4 czerwca, to trzeba pamiętać, że 4 czerwca odbyła się w Chinach no jedna z najtragiczniejszych demonstracji masakra na placu Tiananmen. I no ta masakra, czyli że po prostu na śpiących co młodzież wjechały czołgi, masakrując ciała. To było coś, co dla nas wtedy było też takim szokiem związanym z tym, do czego może doprowadzić władza autorytarna, jak to naprawdę wygląda. No bo przecież też trzeba pamiętać, czym były, no czym w jakimś tam sensie są Chiny i czym była demonstracja w Chinach. Tam kara śmierci była rzeczą normalną, naturalną. Tam co chwilę odbywały się egzekucje. Więc ta młodzież, też świadoma tego, zdecydowała się na demonstrację. Mój ojciec był w Chinach pół roku po masakrze na placu Tiananmen i opowiadał, że w telewizji chińskiej, jedynej oficjalnej rządowej, przeprowadzano transmisję z egzekucji. Szedł w telewizji odcinek telenoweli brazylijskiej, potem przenosimy się na miejski stadion, strzela się do setki studentów, ciała padają, wracamy do serialu. Do serialu. No właśnie. I teraz myśmy mieli, wtedy dostali ten sygnał, co to może być, jeśli my nie, całkowicie nie przewrócimy porządku na demokratyczny porządek w naszym kraju. Do czego to w ogóle może doprowadzić? No już znaliśmy, prawda, czołgi w stanie wojennym, ale jeszcze czegoś takiego nie. Natomiast przy wściekłej władzy autorytarnej może do czegoś takiego dochodzić. Dla nas to był... Więc ten dzień 4 czerwca był w dużej mierze naznaczony tym wydarzeniem. To trzeba to pamiętać. Zanim przyszedł piąty, no to przecież pierwsze informacje o wynikach z komisji pojawiały się wieczorem. Gdzie pani głosowała w ogóle? A ja w ogóle głosowałam w Szwajcarii. Tak, dlatego, że myśmy wtedy byli z przedstawieniem Wojciecha Młynarskiego, piosenki Hemara, teksty Hemara, myśmy byli w Szwajcarii. No i oczywiście tam natychmiast no, zgłosiliśmy się do głosowania, więc ja w ogóle wróciłam do Polski już piątego. Innej. Tak. No i właśnie tu dochodzimy do tego, czy innej. Właśnie, bo tu dochodzimy do takiego punktu, który w dużej mierze zaważył też no, na moim życiu i na tym zdaniu, które później powiedziałam. Dlatego, że i teraz musimy wrócić parę lat wcześniej. Mianowicie musimy wrócić do tej cezury w naszym kraju, którą był wybór Wojtyły na papieża. Dzisiaj mamy do tego wszystkiego, do kościoła, prawda, no, inny troszkę stosunek, dzisiaj to wszystko się inaczej, na to wszystko inaczej patrzy, ale trzeba pamiętać, czym to dla nas wtedy było. To rzeczywiście wyzwoliło euforię, która była widoczna na ulicach. Znaczy ludzie na ulicach tańczyli w tym dniu, bo to był taki pierwsze jakieś takie wyzwolenie, że nagle Polak staje się, Polak w dodatku, właśnie no Kościół też się inaczej kojarzył wtedy, zupełnie był czym innym, był właśnie pewnym takim terenem opozycji. Czyli ten ktoś, kto jest siłą rzeczy w Watykanie, a więc już nieuwiązany tymi wszystkimi zależnościami, nagle jest na takim, tak wyniesiony. To oczywiście naprawdę, to wtedy to... I teraz ja wracając z tego piątego do tej Polski, ja oczekiwałam czegoś takiego. Znaczy ja byłam pewna, że się spotkam z entuzjazmem na ulicy. I chodziłam po tych ulicach i nie widziałam tej zmiany w ludziach. Znaczy nie było czegoś takiego, co potem jak mur berliński runął, prawda? No to była ta euforia. W Pradze otwarto szampana na placu. U nas nie było tej cezury. Ja mówię o takim, no właśnie o czymś takim, jak wtedy było, prawda? Kiedy ludzie tańczyli na ulicach, że tak jakby, no gdzieś to się odbywało w domach pewnie, ale ta ulica była taka sama i przez wiele miesięcy ja nie widziałam tej zmiany. Nie widziałam tej pocztówki z Paryża, o której opowiadałam. Żebyśmy mieli inne te rozluźnione twarze. Mnie to bardzo przeszkadzało. A co dla pani osobiście było symbolem tej zmiany? Jakieś zdarzenie, spotkanie, zdjęcie? 4 czerwca w pani głowie, 5 czerwca. Nie. Dla mnie niezwykłym momentem był okrągły stół i ten moment, kiedy wchodzą na przykład właśnie Jacek Kuroń czy Adam Michnik i wchodzi Kiszczak i wchodzą ci wszyscy ludzie razem. Dlatego, że przecież ja pamiętałam właśnie więzienia tych ludzi, prawda? Pamiętałam list Adama Michnika do Kiszczaka. Bardzo taki słynny wtedy list, przejmujący. No ci ludzie, więzienie to się wydaje, to jest takie słowo, prawda? I się tak wypowiada, ale za tym naprawdę idą bardzo ciężkie przejścia, o których zresztą oni mnie chętnie opowiadali. To nie jest tak, że opowiadało się o tych więzieniach. Natomiast to byli ludzie, którzy naprawdę przesiedzieli ciężko za tą naszą wolność. I nagle jest to pomieszanie. Oczywiście bardzo różnie odbierane, prawda? No bo różnie odbierano to, że nagle Kiszczak siada z Kuroniem i z Michnikiem. Już nie mówię o Magdalence, prawda? O tym wszystkim. Ale ja to odbieram bardzo dobrze. Znaczy, że coś takiego w ogóle jest możliwe. I ta zmiana, i to, że oni muszą teraz z tą pogardzaną, jeszcze od, nie wiem, od czasów Gomułki nawet, prawda, garstką tych opozycjonistów, muszą siąść do stołu i muszą się z nimi liczyć. To było niezwykłe. A jak wyglądał pani wybuch szczęścia? Mam opisać, że skakałam, że... Chętnie, tak, ale myślę po prostu o tym, że to jest taka rzecz, która się zdarza, nie wiem, być może raz na pokolenie, raz na dwa, kiedy ma się już świadomość tego, że nastąpił przełom. Być może on nie jest dostrzegalny na ulicach, ale wiadomo, że coś za wynikiem tych wyborów idzie. Mamy takie momenty w historii współczesnej, że się skończyło. Tak, i właśnie. I właśnie ja... Że doczekałam, że się skończyło, tak? Tak. Tak. I ja oczekiwałam bardzo tej zmiany w nas. I ja jej nie widziałam. Tak mogę powiedzieć. Ja nie widziałam, żeby ludzie, z którymi rozmawiałam, żeby rzeczywiście docenili, do jakiego stopnia zmieniła się rzeczywistość. Że my możemy przede wszystkim głośno, ja wspominałam o tych karteczkach, prawda, głośno wszystko mówić. Że my się możemy spierać. Bo przecież dopiero po 4 czerwca zaczęły się powoli oczywiście ujawniać różnice między nami. Ale to już mówimy właściwie o nawet przyszłych latach. Ale myśmy... O dzisiejszych dniach też. No to zdecydowanie. Ale my po prostu jeszcze byliśmy tacy zciszeni. Ja prowadzę w tej chwili do tego dziennika telewizyjnego, dlatego że ja nie wiem, czy pan chce w ogóle o to pytać, ale mnie to bolało. To znaczy, ja chciałam zobaczyć te twarze, które widziałam na tej pocztówce. Mhm. Chciałam zobaczyć, że my sobie zdajemy sprawę z tego, że możemy mówić słowa, których wtedy nie wolno było. To tym chyba zakończmy, tym pytaniem o zdanie. Nie jest tak często w historii świata, że konkretne osoby przechodzą do historii dzięki sentencji, temu, co udało się powiedzieć i to trafiło do milionów ludzi. To jest w jakimś sensie dar od losu, który pani otrzymała, że już na zawsze to obwieszczenie wszystkim Polkom i Polakom, że komunizm się skończył, pani przypadło w udziale. Czuje pani wdzięczność? Znaczy, trudno powiedzieć, że mi to przypadło w udziale, bo to trochę tak brzmi, jakby mnie ktoś o to poprosił i ja to po prostu wygłosiłam. Nie, to był mój pomysł. Tak się stało. Tak się stało. To był mój pomysł wynikający właśnie z tego, że ludzie, no przecież nam się kompletnie kompletnie wszystko zmieniło i również w naszych głowach powinno się zmienić. Że my możemy powiedzieć, że takie zdanie byłoby niemożliwe kiedyś do powiedzenia. W ogóle słowo komunizm oficjalnie powiedziane było niemożliwe. Tak samo jak za stanu wojennego słowo solidarność było nawet wykreślane w teatrach, jeżeli było w tekście. I nawet w innym kontekście, tylko po prostu. Jaki kontekst? Tak? Oczywiście. Mhm. Oczywiście przychodził cenzor i nie, to nie mogło być, dlatego że ludzie zaczęliby bić brawo. Więc takie słowo jak komunizm, to po prostu nie do wypowiedzenia było. I teraz ja sobie właśnie pomyślałam, trzeba przekuć ten balon po prostu. Trzeba sobie uświadomić, że mamy całkowicie inną rzeczywistość również w sferze rozmowy. No i się zaczęła. Zaczęła się różnorodność. Ktoś miał do pani pretensje o te słowa? Ojej, no oczywiście. To było tak, że 2 dni później chyba ukazał się artykuł Urbana, który napisał, że ja mam ćwierć mózgu. Tak napisał. No i potem chyba Adam Michnik, ale też kilka osób napisało, że ja mam cały mózg. No i tak dyskusja na temat wielkości mojego mózgu się właśnie do dzisiaj toczy, można powiedzieć. Za chwilę będzie północ, zacznie się 4 czerwca. 35 lat temu skończył się w Polsce komunizm, pani Joanno. Tak. Długo pan milczy przed tym pytaniem, które chce mi pan zadać. Czy jest pani szczęśliwa, że była świadkinią tych wszystkich wydarzeń? Tak, tak. Znaczy ja uważam, że doświadczyłam w życiu tego, co można nazwać w najlepszym tego słowa znaczeniu przeżyciem romantycznym. Znaczy ja w ogóle jestem wielbicielką romantyków, wielbicielką romantyzmu i tych wszystkich uniesień, które oni opisywali i których doświadczali. I uważam, że przypadło mi w udziale w życiu doznawać tego rodzaju właśnie doświadczeń. Doświadczeń też lęku, ale doświadczeń też odpowiedzialności za, no, za kraj, jakiegoś zachowania wobec tej sprawy, no i potem tego wielkiego szczęścia, że się zaczęła wolność, która jak się okazuje jest niełatwym doświadczeniem, ale jest to wolność, jest to różnorodność. Ale przynajmniej nie znaleźliśmy się w sytuacji chińskich studentów na placu Tiananmen. To prawda. No tak, myśmy do takich doświadczeń nie doszli, tak. Bardzo pani dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Joanna Szczepkowska była w studiu Trójki na kilka minut przed 4 czerwca 2024 roku. 35 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów, które no, były początkiem zmiany. Najlepszego i do zobaczenia w Trójce po raz kolejny i do usłyszenia, mam nadzieję. Bartek Machajewski, Jacek Pietrasik i Michał Nogaś. Dziękujemy. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje ci swobodę działania już po 12 minutach.